svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika. Hajmo malo prohodati, prošetati do bogataša, do ljudi koji ne znaju gdje im je čoša para i dunjaluka, nekretnina i pokretnina, da da njih upitamo, jeste li sretni? Vjerovatno će odgovor biti kako da ne. E, ovo je jedan set, ovo je drugi, ovo je treći, ovo su kamioni, ovo su avioni. Ne pitamo mi za železo, nego pitamo sreća. Vjerovatno ti moramo sada protumašiti, jer danas kada pričamo, ja imam običaj kazati priča i bosanski da te čita svijet razumije. ملأت قلبي من هداك أصليت قلبي من شواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت سوليو زاشتو فيش نكاجي فيهم زالتو شتو يراكي أسلاك يدا إسلاكا نغوي نغيو نغيو بيوتنا لتوي بزيادة وصوغة بوبيو نغو نراتي فيه فيهم داو شامكا دوبيت سياي توي نغو autoput. Zašto piješ mujo? Zašto piješ suljo? Zašto piješ stelene? Jovane? Srećko? Ime ti je Srećko. Jesi li sretan? Znači, glavni razlog je da zaboravim crnu kroniku svog života. يا من قلبي من دعا أخذيت قلبي من شواك وملأت قلبي من هداك أخذيت قلبي من شواك وملأت قلبي من هداك هل ما يوليك ويبيعوا يشتاج كشتا كورانا ذاتو شتو؟ نيما تشستي تي جنة كوزكتشي كويا غاتشكا nego ga čekao kladion ili šerpom ili s milijom problema i njemu se kući ne ide. Ovaj ne može potret, a ovaj ne smije. Zato Kur'an kaže, ko ostupi od Kur'ana, njemu će biti tegoban život u duhovnom i tjelesnom smislu. Mi vidimo sve ljudi više tražene takve tetke i nene koje kao u filđan gledaju. Šta ćeš u prljavom filđanu naći? Šta ćeš u vlažnom grahu naći? Šta se to pod kašikama krije? Šta se to u strahi krije? Kaže, otišao sam da mi strahu prelije. Pa on je tebe još više prepu. Islam je vjera koja ne prepada, to mi nešto pod upitnik veliki, ne pod upitnik, to je haram na kvadrat. Ili veli dao mi neko nešto da nosim na vratu. Pa kad bi čitav Kur'an zakačio na vrat, on te neće čuvati. Nije Kur'an obješen, objavljen da se on nosi na vratu, nego u prsima, u životu. Ovo je naš ustav. Allah, Allah, Allah, šeću se. Ridvan čuval kapije, raj odjeću što šije, kem se vrelo kopije, Allah, Allah, Allah. I onaj Afrikana što čuva tamo slonove i lavove, i njemu počelo mlijeko u tetar pakovanju dolaziti. Pa i on tamo izgubio svoju prirodu, misli da se mlijeko stvara u tetar pakovanju i da je jabuka u korpi se stvorila. A ljudi koki viču, šarenka, šarenka, djeca. Ne znaju djeca više ni kako krava izgleda. Puni mjesec nas obasja, od se nije tilo eda, kev se rompojimo duše, dok čekamo Ahmeda, kev se rompojimo duše, dok čekamo Ahmeda. Danas pre svakom kućom ili je BMW, ili je okolje Mercedes, ili su ovi neki strašni džipovi. Sad je samo ostalo da počnemo helikoptere kupovati i avione. Si od Allaha cijelom svijetu poslan, prošao si da ružičnjakom namirišeš ovaj dan, došao si da ružičnjakom namirišeš ovaj dan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. www.pandek.com Sabah put velika. Grad medijski osvjetliš kovir luna, amberom ti cvali puti, zbore ti srca puna. Ya man ya ram ma fi dhamiri wa yasma'u anta al-mu'addu likulli. Inna alhamdulillahi nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nasta'din wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nakon zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala, našem plemenitom gospodaru koji nas je namjenski stvorio da ga obožavamo, nas i džine, i nakon salavata na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i sve one koji slijede Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme do sudnjega dana. A zatim, poštovana braćo i cijenjene sestre, svi mi želimo da budemo sretni. I nema čovjeka koji želi suprotno. Pa bi ja prije samog govora islamom do vječne sreće postavio sebi i vama jedno pitanje. A to je, jesmo li sada sretni? Ili da pitamo drugi, zašto nismo sretni? Ako bi pravili peticiju i pitali ljude sreća, jesi li sretan? Vjerovatno bi ljudi rekli, a šta je to? Ima li takvog čovjeka? Ima li takvi ljudi? Ima li neko da je uvijek sretan? Mi ćemo reći ovako. Nema niko na ovome svijetu da je uvijek sretan. Ali ima ljudi i naroda i skupina čije većina vremena u njihovom životu sreća. A prava sreća je na onome svijetu, to ćemo u drugoj epizodi kazati. Zašto nismo sretni? Gdje se sreća može naći? Možemo li je za novac i eure kupiti? Ako bi takvom logikom išli, onda mi siromasi opet bi bili nesretni. Samo bi bogataši bili sretni i oni bi nama prkosili kako su sretni, a mi bi dalje tugovali za srećom. Hajmo malo prohodati, prošetati do bogataša, do ljudi koji ne znaju gdje im je čošak para i dunjaluka, nekretnina i pokretnina, pa da njih upitamo, jeste li sretni? Vjerovatno će odgovor biti kako da ne. Evo ovo je jedan set, ovo je drugi, ovo je treći, ovo su kamioni, ovo su avioni. Ne pitamo mi za željezo, nego pitamo sreća. Vjerovatno ti moramo sada protumačiti. Jer danas kada pričamo, ja imam običaj kazati pričaj bosanskim, da te čita svijet razumije. Često ljudi pričaju na bosanskom ili drugom jeziku, ali se definitivno ne razumiju. Pa ćete vidjeti odgovor tih ljudi. Reče naprotiv, mi svaki dan razmišljamo da odemo sa ovoga svijeta. Kućete? Pa da umremo, da se uhelačimo. Toliko smo opterećeni problemima i toliko smo razočarani i toliko smo duhovno gladni da nam jedino preostaje da izvršimo ili samoubistvo, ne do Bog, i na neki način da se uhelačimo. Pitajte Sulju i Moju koji svaki dan piju. A pitajte i druge koji se Suljo i Mujo ne zovu. Suljo, zašto piješ? Ne kaže, pijem zato što je rakija slatka. Jer da je slatka, nagio bi odmah litru i iz jednog cuga popio. Nego na rate pije i onda od šanka do WC-a i to je njegov autoput. Zašto piješ, Mujo? Zašto piješ, Suljo? Zašto piješ, Stevane? Jovane? Srećko? Ime ti je Srećko. Jesi li sretan? Reče, glavni razlog je da zaboravim crnu hroniku svog života. To je glavni razlog da malo bar mozak napašu, da zaboravim probleme. I stvarno zaboravi. Zaboravi pijan čovjek gdje mu kuća i na kojoj adresi prijavljen. Ne zna kući doći. Ne pjeva ovo šta ću kući tako rano. Nego ne, on pjeva je ne znam doći dok će. To je veći belaj. A ima i oni koji pjevaju šta ću kući tako rano zato što nema čestite žene kod kuće koja ga čeka, nego ga čeka oklagijom ili šerpom ili s milijom problema i njemu se kući ne ide. Ovaj ne može potrept, a ovaj ne smije. Pa ljudi tragaju za srećom. A zbog čega smo nesretni? Fali nam nešto. Ima li neko da je večeras ovdje došao i zadnju košulju iz svog ormara obukao? Ako pokisne na ovoj kiši večeras, nema više šta obući. Naprotiv, svaka kuća butik za sebe. Nove i polovne, nadam se da nije kineska garderoba, jer Kinezi samo prodaju novu, stvarno su stvarno pedantni, samo novu garderobu prodaju, ali jednom obučeš i završeno. Fali nam para. Znate li koliko ovdje večeras ima para? Allah zna možda na hiljade. Što kaže jedan efendija kad je pravio džamiju, kaže: ljudi, evo da vas malo obradujem, evo džamija je pri kraju, znam da ste se umorili i puno ste potrošili, došla nam je donacija. Pa ljudima drago, ne moraju oni više iz svojih novčanika. Znači, ogromne su pare došle, pa tražim dva pametna čovjeka među vama da izađu i da prebroje te devize. Ne znamo mi sve devize. Sad lakše malo imaju dolari, franci i euri, pokoja kruna gore sa Skandinavije, i to je otprilike. Pa se odmah pametna dva čovjeka javiše, ali kaže: imamo jedan problem. A šta je problem? Pare su, kaže, tu. Evo, imamo i pametne ljude koji matematiku znaju. Ali kaže, problem je kako da izvadimo te pare iz vaših novčanika. A drugi rivajet je: ne smiju ljudi dati pare jer su žene zaprijetile, samo dadneš li Marko danas, odmah ćete pustiti sa tri talaka. Ima jedan hadis koga su naši ljudi bukvalno shvatili. Kaže poslanik alejselatu vesselam, a ovo je sve uvertira ovo što hoću da kažem: وَتَّكُ الدُّنْيَا وَتَّكُ النِّسَا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ لِبَنِي إِسْرَائِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَا. Bojte se dunjaluka i bojte se žena, jer je prvo iskušenje na kojem su pali Benu Israil bilo pitanje žene. Hajde malo protumačimo ovaj lijepi hadis koga bilježi Imam al-Buhari. Bojte se dunjaluka. I ljudi se ne boje. Ode rudar po zemlju 2 kilometra, napadnu ga miši, napadne ga nekakav plin i on zna da se dole glava lako može izgubiti. Električar se penje na trofazne bandere, ljudi voze avione i kamione, ne boje se dunjaluka, naprotiv, hoće sav dunjaluk da uzmu za sebe. Nisu to bukvalno shvatili, ali ovaj drugi dio hadisa bukvalno shvatili. Vodakun nisa, bojte se žena, i stvarno kad doješ u kuć vidiš da je tako. Ko je otravni poslova u kući? Hanka, Šemsa, Hajrija i ostali. Dobro se žene izborile, ovo sada je vrijeme ženskih država i ženskih prava. Pa ćemo vidjeti da je nastao veliki poremećaj. To ne znači da mi s ovim hoćemo kazati da žena nema svoje prava. Naprotiv, jedna od najvećih 5 sureta u Kur'anu je En-Nisa, žene. Jednom jedan alim se obratio novinarima koji su navodno iskopali kako muslimani tuku žene. Da su rekli: žene muslimanke tuku muslimane, ima mjesta donekle. I on je izašao pred novinare i novinari se obradovali, jer vi znate da danas vlada jedna velika islamofobija i od muslimana se pravi nekakve babaroge, neki aždahe koje ljude jedu. Hajmo razgovarati, pa ako shvatiš da mi jedemo ljude, bježi od mene. Pa je izašao pred novinare, a oni čekaju, on je njima rekao da će objasniti kako je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme tuko žene. I oni popalili kamere, diktafone, znate, svak ima svoje neke potrebe da snimi, da to zabilježi, da se zna o čemu se govorilo. Tako je, sve treba zabilježiti i svakome dostaviti, jer mi imamo šta ponuditi. Pa oni tamo popalili kamere, a ovaj šejh kaže: znate li kako je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme tu kao žene? I oni sada, niko ne diše, da im kaže je li kocem, ili je čuskijom, ili je boksem, ili je kroz prozor, kako je to izgledalo, kaže nikako. Nikako nije tu kao svoje žene. I zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, najbolji među vama su najbolji oni koji su najbolji prema svojim ženama. Draga moja braćo i cijenjene sestre, hajmo tragati za srećom. Ovaj Kur'an koji je sa nama, doduše nema ga ovdje osim u ajetima, nam govori sljedeće. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Kaže Kur'an, Allahova riječ, ko ostupi od Kur'ana, njemu će biti potišten i težak život, skučen život. Pitaš čovjeka kako se kaže, nije dobro. I ljudi prelaze granicu u toj svojoj, u tom svom negodovanju. Ode čovjek doktoru, pita ga doktor, šta te boli? A onda uveličava tu bolest, kaže, sve me boli. Ne do Allah da te sve zaboli. Da te tri zuba odjednom zabole, ti bi poludio. A zamisli onda da te u istom momentu zabole i zubi, i oči, i nos, i uši, i bubrezi, i džigerica, i bijela, i crna, i noge, i ruke, i nokti, i jezik od više kukanja, i srce u kojem kosti nema. Šta bi se desilo? Ti bi bio nova atomska bomba koja bi eksplodirala. Ali čovjek zbog tog svog lošeg duhovnog stanja još napravi veće dimenzije nego što jeste, pa kaže sve me boli. Zato Kur'an kaže, ko ostupi od Kur'ana, njemu će biti tegoban život u duhovnom i tjelesnom smislu. Znači u tjelesnom i psihičkom smislu. Mi vidimo sve ljudi više traže nekakve tetke i nene koje kao u filđan gledaju. Šta ćeš u prljavom filđanu naći? Šta ćeš u vlažnom grahu naći? Šta se to pod kašikama krije? Šta se to u strahi krije? Kaže, otišao sam da mi strahu prelije. Pa on je tebe još više prepuo. Islam je vjera koja ne prepada, to mi nešto pod upitnik veliki, ne pod upitnik, to je haram na kvadrat. Ili veli, dao mi neko nešto da nosim na vratu. Pa kad bi čitav Kur'an zakačio na vrat, on te neće čuvat. Nije Kur'an obješen, objavljen da se on nosi na vratu, nego u prsima, u životu. Ovo je naš ustav. 114 sureta, 14 vijekova, mi zazivamo dalje 6 milijardi ljudi na svijetu. Pokušajte nam ukrasti samo jedan harf. Hajde, možda lopov teško biti. Hajde, dodajte. Pokušajte, bujro. Dodajte samo jedan harf. Nećete moći. Jer ovu knjigu čuva Allah tebareke ve taala. Allah dželešanu je prije slao Tevrat, Inđil. Pa su ljudi zloupotrebili te knjige. Iskrivili. Ali što se tiče Kur'ana, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu hafizun. Mi smo objavili Kur'an, kaže Allah dželešanu. Neko pita, čekaj, pa zar Allah nije jedan, a on kaže mi smo. Allah dželešanu ima pravo da se predstavlja kako on hoće. A nema niko udjela u spuštanje i objavu Kur'ana osim Allah dželešanu. Kaže, mi smo objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati. I ne može ga niko zloupotrebiti u smislu da ukrade ili doda nešto u ovaj Kur'an. Sreća, draga moja braćo, ljudi sanjaju sreću, ali više nema sreće ni u snovima. Samo ljudi pričaju, nikada se kaže u životu, nisam više prepao što sinoć usnu. Neke strašne zmije, neki strah, padam od neklen, nešto im se dešava. To je sve odraz tjeskobe u prsima. Pa nećemo govoriti o manjkavosti i krizi dunjaluka, iako nam drugi nameću jednu laž, a to je recesija. Nikada čovječanstvo bolje živjelo nije. I onaj Afrikana što čuva tamo slonove i lavove, i njemu počelo mlijeko u tetar pakovanju dolaziti. Pa i on tamo izgubio svoju prirodu, misli da se mlijeko stvara u tetar pakovanju i da je jabuka u korpi se stvorila. A ljudi koki viču, šarenka, šarenka, djeca. Ne znaju djeca više ni kako krava izgleda. Znači, dunjaluka imamo na kvadrat. Osim ako imamo velika usta pa nam malo. I ako su nam želje i emocije velike, pa ne možemo da dostignemo predsjednike i njihove zamjenike i njihove namjesnike. Šta ćeš? Oni šprintaju, a pred nama je maraton. Ali ako kažemo da trebamo biti skromni, onda imamo svi viška. Prije su ljudi u Jugoslaviji, u bivšoj Jugi, 30 godina otplaćivali stojadina i fiću. I u jednoj mahali, ako ima jedan stojadin, to je napredno selo bilo. Veli, ima nas ko odvesti doktoru. Nije kriza, ako se šta desi, ima komšija sa stojadinom. A on se sam ukrivio jadnik dok ga je čovjek otplatio. Danas pred svakom kućom ili je BMW, ili je okolja Mercedes, ili su ovi neki strašni džipovi. Sad je samo ostalo da počnemo helikoptere kupovati i avione. Ali, nezadovoljstvo, znači dunjaluka definitivno imamo. Ali šta mi nemamo? Mi nemamo duhovnog zadovoljstva. Obiđite kuće ljudi, i muslimanske i nemuslimanske. Vidjet ćete kakva je neharmonija u kućama. Svaka kuća izgleda otprilike poput autobuske ili željezničke stanice. Dolazi voz, a vi znate kad voz dolazi, kakve on zvukove i strahove unosi na svoju stanicu. Ili dolazi autobus da se parkira, izlaze putnici. Znači, kuća je otprilike autobuska ili željezička stanica. Niko niski, svaki na svom peronu, putuje dalje. Nema više one ljepote, što moja majka kaže jednom mom Sarajliji koji me posjetio, kaže, vidiš ova brda, kada sam se ja udala za Bilalovu babu, ovo je sve, kaže, bilo ravno. Pa Sarajlije inače, da mi oproste, i mi nekada bukvalno zaključuju. Kaže, njeno, onda je ovdje, kaže, veliki su ovdje poremećaji brda i zemlje bili. A ona je simbolično mislila, ona kada je bila mlada, to je za nju ravno bilo kao Semberija, ili Šumadija, ili Vojvodina. Ali je sreća bila. Mene je rodila prvi dan Ramazana i čitav dan postila i stid je bilo prije iftara na sat vremena da se omrsi. Da prekine post. Iako je to dozvoljeno, naređeno na kraju krajeva. Tada je bila sreća koja nam je okrenula leđa. Kad će doći sreća, pratimo ovome o čemu govorimo. Našao sam jedan podatak u Engleskoj, nadam se da neću nikoga povrijediti, jer to je činjenica. Jer vi znate da na zapadu, zapadna civilizacija koja nama prodaje smeće zapakovano u celofanu, mi se ne ljutimo kad vidimo digitalnu kameru, kada vidimo Mercedesa i tehniku, ko je pametniji, nek se dokaže. Ali nemoj me uz to svoje smeće, nemoj me zvati naprednim ako sebi vučijaka uvedem u kuću. Evo, malo prije govorim da sa djecom ne mogu naći zajedničku. Kako ću onda sa čukom se sporazumiti? Moram mu samo udovoljavati, kad god njemu prahne, upol noća moram biti njegov kurir i vojnik. Nemoj mi slati Mercedesa i uz njega drogu, sidu i druge bolesti. Ali nažalost, šta ko ima, on nudi. Ko ima sreću, on bi volio i da drugi budu sretni. Ko je zavidan, on umire od zavidosti i volio bi da drugi pomru. Ko je škrt, čudi se ljudima kako mogu dijeliti. I tako dalje. Pa su jedna grupa katolički fratra prodavali raj. Otvoreno pred crkvom imali su nekakve karte, a ljudi ne žele dati. Gdje danas naša hajra ide? Gdje idu naši muslimani? Čim ga nešto potrefi, traži kakvog sihrbaza. Kažu, on zna. On zna šta ti pomisliš. Pa da takvi ima, da takve ima insan mogućnosti, što bi onda imali gospodara, Allaha Đelešanu? To je samo laž i petljanija. To su ljudi koji na najlakši način dolaze do para. I lako je svijetu neobrazovanom istrepatiti ga nekim čiribu čiriba. Pa su ljudi kupovali, imali su razne želje, jer tamo je prava sreća, o tome ćemo govoriti. Pa neko ima potrebu za odvodcem ovim ili onim izgledom od zlata i srebra i to uredno plaćaju. Pa je došao jedan misionar od muslimana, vidio je ljudi su skupljeni, pa mu je bilo interesantno da vidi o čemu je riječ. Pa je pitao jednog koji je već kupio, šta si ti kupio malo prije? Kaže, kupio sam sebi dunom mjesta u raju s jednim specijalnim dvorcem, jednom prelijepom baštom i rijekom koja teče. Za ovaj put koliko para, toliko i želja. A kaže, ako se skupi novaca, ja ću doći, imam još neki želja. Pita drugo, šta si ti kupio, prilike tako slično. Pa je on došao na red i rekao ovim ljudima, ja hoću da kupim pakao. Kaže, gospodine, izvinite, ovaj, remetite nam red, mi pakao ne prodajemo. Ako hoćeš raj, izvolite, ako neće, možete slobodno otići. Ne, ne, ne, kao ja neću da idem u džennet. Ja neću da idem u raj, hoću da idem u pakao. To je moja želja, vi udovoljavate željama i čestitkama. Pa ja hoću to. Pa su rekli, moramo se mi malo konstatovati, izvinite, samo malo sačekajte. I donijeli su odluku, kažu, ovaj čovjek je čudan. On nam remeti posao, zbunče nam ove ljude koji se zagrijan da nešto kupe. Ovo je velika šansa i prilika, daj da mu nešto nacitamo, da mu ponudimo. I da ga se riješimo. Pa se rekli, gospodine, znači, evo, ipak mi nismo to imali u programu da prodajemo, ali eto, kada si ti navalio, hoćeš u vatru, da te spakujemo lijepo. Pa je on platio, bili su jako jeftini u pogledu vatre. Jer veli ovaj, ako mu još zacijenimo puno, neće tjet, predomislit će, i on se sad predomislit, hoće raj. Pa je kupio komplet pakao. Izlazeći, a redovi čekaju, zovno je ljude, rekao, o ljudi, samo da vas obavijestim. Ja sam kupio sav pakao. Nemojte džaba trošiti pare, svi ćete vi u raj ući. E to je kod nas danas. Nama svako može prodavati maglu u celofanu, a pogotovo zapadna civilizacija koja nas porobljava na moderan način. I zato kažem, draga braće i cijene sestre, dragi gosti, svako hoće želju, hoće čestitku, hoće sreću i mi tragamo za tim, a gdje ćemo je naći? Nemojte me pogrešno shvatiti, ali mi nismo fanatici muslimani. Mi ne isključujemo nikoga, ali zaista odgovorno tvrdimo da je jedina sreća u islamu. I zato imamo dokaze ne iz glave, nego iz ove knjige za koju izazivamo druge da je pokušaju izmijeniti. Pogledajte što Allah Dželešanu kaže. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kada bi brojali blagodati Allaha Dželešanuhu, nikada ne bi te blagodati mogli zbrojati. Znači, Allah Dželešanu nam je dao toliko blagodati. A uzimanje za Allahove blagodati, to se podrazumijeva ono što je dobro za čovječanstvo. Jer nije nam Allah Đelešanuhu Bog, Allah uzvišen je, nije nam zabranio druge ili loše stvari osim zbog toga što one štete čovečanstvu. Pa kada bi brojali zajedno sve te blagodati, nikada i ne bi mogli zbrojati. S tim blagodatima se postaje srećan. Neki od tih blagodati su materijalnog karaktera, a neki od tih blagodati su simboličnog karaktera. Naš gospodar koji nas je stvorio, on najbolje zna šta nama treba, pa nas je podijelio u dva dijela. Stvorio nam je dušu, duh, i stvorio nam je tijelo sa želucem. I vi ste vidjeli kada čovjek jede prijatna jela i pije prijatno piće, kako ga to lijepo razveseli i kako mu pravi to jedno veliko zadovoljstvo i duhovno i tjelesno. Napiješ se mlijeka, kažu, kozije mlijeko se čuje, ma niste dobro probali. Ili izvorske prirodne vode, a na čelu svi ti izvora je Zemzem, koji je provro u Mekki, koji je lijek Zemzemu lima šuribe lehu, jer je on lijek za ono što se pije. I drugi je blagodati od raznih vrsta voća i povrća, od raznih dozvoljenih mesa koje možemo jesti. I mi se s tim održavamo i stalno svoje tijelo gladimo, mašala, i ono ima narodna izreka, kaže, mršavom se ne kaže što se mršav, mašala. Nego debelom čovjeka, mašala, ti si debel. Hranimo tu svoju dušu, to svoje tijelo. Ako poremetimo slučajno i počnemo da jedemo neke zabranjene stvari ili pokvarene stvari, šta se dešava? Razna tjelesna oboljenja. O tome vam ne trebam govoriti, jer vjerovatno ovdje među nama ima ljudi koji imaju pravo da o tome govore. Mi smo hođe više za želuca pa gore. Za ovaj drugi dio svak ne gradi svoj posao. I mene kad zaboli zub, ne radim ga ja hođinski kliještima. Nego odem onome koji je zato dobio papir da je pametan i da ima napisano da je školovan. Ili ima znanje i tome slično. Isto je tako slučaj sa dušom, koja ako se hrani hranom koju je Bog propisao, Allah Dželešanuhu, koji nas je u najljepšem obliku stvorio, ako trošimo tu hranu, definitivno ćemo biti sretni. I ne može nas niko nesretnim učiniti. I zato kaže jedan veliki mislioc i alim islama, šejhul islam ibn Tejmije, kaže, šta mi može moj neprijatelj? Sreća je, kaže, u mojim prsima. Da znaju oni koji nisu sretni šta nosimo u svojim prsima, poveli bi rat da nam to uzmu. A i riječ iman ili islama, pogotovo iman, je u jezičkom značenju došla od riječi emn. A emn je sigurnost. A čovjek kada je siguran duhovno, on onda može da podnese sve izazove u svom životu. Lakše nego onaj koji nije smiren duhovno. Ovaj gore dio, on neće paradajza. Paprika, teletine, jagdetine, neće mlijeka, neće vode, hoće hrane koja dolazi sa nebesa. A to je ono što je Allah Dželešanuhu propisao kao hrana za dušu. To je šehadet, to je namaz, to je post, to je hadž, to je dobročinstvo roditeljima, to je čestitost prema ženama, to je stid, to je dobar komšija, to je društveno koristan čovjek, bez obzira da li ti komšija bio vjernik ili nevjernik, musliman ili nemusliman. Ako te sve oblasti i ta polja obilazimo i tamo beremo plodove za svoju dušu, i drugi će od toga koristi imati i osjetit će tu sreću i oni će poželjeti da budu, da budu sretni. Pa otuda, draga braće i cijenjene sestre, nema nam druge, ako hoćemo da sretni budemo, osim da na vrata islama ozbiljnije pokucamo. Oni koji su muslimani, da se vrate izvornom islamu, da ga upoznaju, da ga proučavaju, a i oni koji nisu muslimani, jer ovo je vjera koja ne dozvoljava rasnu diskriminaciju. Nema prednosti Arap nad ne-Arapom, osim po bogobojaznosti. I ovo i vjeri ima mjesta svakom. Halid ibn Velid, koji je napao Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i porazio muslimane na Uhudu, došao je i primio islam i dao mu poslanik alejhi salatu vesselam ime Sejfullahi Meslul, Allahova isukana sablja. Omer radijallahu ta'ala anhu, koji je bio najveća erafica u Mekki, ono bio Murat u Mekki, što bi se kazalo, ali primanjem islama postao je plemeni čovjek, da se prenosi da je najviše on posle Ebu Bekra plakao u namazu i tako bio ponizan zbog te s druge strane bio ogroman čovjek. Šta ga je učinilo sretnim ako nije islam? A s druge strane dokaz nama da islam nema granica, i najveći dojučerašnji drogiraši i oni koji su popili dvije cisterne i treću kače i oni koji možda druge grijehe čine, u ovoj vjeri imaju mjesta. Ali treba da požure. Jer ako se sunce pojavi sa zapada, izvinite, ne znam da sam napu zapad, ili ako duša dođe do grkljena, tada džaba si tada otkačio cisternu. Džaba si tada počeo i lakati. Firaun kada se je davio, kaže, ja sada vjerujem u ono što vjeruje Musaov narod i ja sam od muslimana, ali mu to od koristi nije bilo. Prošao voz Firaun, gotovo je. A drugog ne mreš više čekati. Pa zbog toga moraju ljudi potražiti sreću u islamu. A draga moja braća i cijene sestre i uvaženi gosti, o kojem god segmentu bi razgovarali, vjerovatno bi sami vi zaključili da je zaista to istina o čemu govorim. Evo, navešću vam jedan primjer. U vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, vi znate da su u Medini živjeli Židovi i drugi. U vrijeme Alije radijallahu ta'ala anhu, četvrtog halife, došao je jedan Židov i rekao kadije muslimana koji se zvao Šurejh, kaže, o kadija, vaš predsjednik države je ukrao meni pancir. Nije mu rekao kadija, izvini gospodine, predsjednik države da stane na tako, ono ko krade, on milijone krade, on tako danas je, neće niko ni žuti para, feniga. Kakav pancir jedan ponavno, da se on spusti na takav nivo. Uzeo je njegovu izjavu i vidio Aliju i nije ga oslovio o halifo, nego mu je rekao, Alija, dođe ovam. Jer kadija ima pravo da nema samilosti ni prema kome. On mora da bude pravedan. Dvije vrste kadija će u vatru, a samo će jedan u džennet. To je onaj koji ne sudi po babi, po stričajima i po političkim nekakvim potrebama i opcijama, nego želi da zadovolji pravdu. Mi danas kažemo nekim ljudima, zašto nered činite na zemlji? To Kur'an kaže. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Zašto nered činite na zemlji? Zašto jedne ljude porobljavate, a od drugih ljudi parazite pravite? Pa je i Alija dao izjavu. Rekao je, o pravedni sudio, ja nisam ukrao pancir. Možeš ići, kaže mu sudija, i sada je face to face glavno ročište. Dolazi židov i predsjednik islamske države, u kojoj je židov živi i daje porez. O porezu ćemo malo kasnije, jer mi danas svi dajemo porez, pa da vidimo, da usporedimo PDV i poreze koje je postavio islam, pa da vidimo gdje je sreća u PDV-u ili u porezima koje je postavio islam. Pa pita kadija židova, židove, šta ti je dokaz da je ovo tvoj pancir? Kaže, Allaha mi, ovo je moj pancir i nema priče. Zna da muslimani padaju na tu riječ, Allaha mi. Jer je osnova da čovjek govori istinu, bez obzira koje vjere je bio. A pogotovo kod muslimana. A mi često, inša Allah, često lažemo, tako? Da Allah saču. Inša Allah, maša Allah, a Allah zna šta se za toga često krije. Alija, šta je dokaz da je ovo tvoj pancir? Imaš li nekakav zabilježi? Ima li nešto? Jesi li izvezao negdje nešto? Kaže, to je moj pancir, a ja nisam ništa stavio kao znak. I presuđuje kadija u korist židova, zato što se je zakleo Allahom. Jer on ima neki dokaz, a Alija nema nikakvog opipljivog dokaza, osim što govori da je to njegov pancir. Izlazi židovi sudnici i kaže, kakva je ovo vjera? Kakvi su ovo ljudi? Kad sam ja dospio da se, znači, ročište vrši između mene i predsjednika države i ja lažem ne na obično, nego na kvadrat. I kažem, koristim riječ Allah da bi dobio na sudu. Kaže, nema meni druge osim da uđem u ljepote ove vjere. I vratio se i rekao kadiji, o kadijo, imam još nešto da kažem. Kaže, šta je sada? Jesi li to opet nezadovoljan? Nema nego jedan pancir, vrš da dobit. Ma nije, kaže, moram to, pusti me da ja kažem svoju. Ma ne mogu, kaže, malo se kadija naljutio nešto bio. Pa se brzo odljuti, kaže ovaj židov, ašhedu en la ilaha illallah, wa ašhedu enne Muhammeden abduhu rasul. Primi islam. Zbog čega je primio islam? Zato što je osjećao nezadovoljstvo u svom pakovanju. Nikoga nije natjerao. I kod nas ima pravilo, la ikraha fid din, kad tabayyana ar-rushd min al-ghay, nema prisile u vjeru. Nama muslimanima je zabranjeno da nekome ko nije musliman kažemo ti moraš biti musliman. Nema kod nas ovaj poislamljivanja ljudi u smislu da mu nataknemo kapu na glavu i da ga natjeramo da klanja. Zato što mi imamo jake dokaze. Mi obraćamo se pametnom čovjeku. Bo da li je Allah dao dovoljno da budala? Mi se pametnim ljudima obraćamo. Pa ako shvate dobro i za njih za nas, mi imamo sevape, nagradu, a oni imaju sreću koju ćemo zajedno ako Bog da dijeliti i na ovom i na budućem svijetu. Namaz, draga moja braćo, je veliki izvor sreći. Evo da nam kaže Muhammed sallallahu alejhi ve selleme šta je on našao u namazu. Kaže, ti velije mine dunja al-utru wa nisa wa ju'ilat kurratu a'yuni fi s-salat. Kaže, meni se od dunjaluka prijatno doživljavam od dunjaluka miris i žene. Mi volimo žene, ali svoje halal žene. Konobacu ne smijem nikako zavoliti. Jer ona je svačija, nije moja, ni tvoja. Dok se i ona ne uda jednog dana, iz tog braka ne ode u lijepu harmoniju života. Gdje ima sreća. Nema sreće za šankom, nego ima sreće i u primaču, i u spavaču, i u kuhini, i u lijepom ambijentu, gdje dolazi halal i dolazi muž koji je čist i čestit. Znači, draga moja braćo, kaže poslanik, kada sam ja uživam od dunjaluka, prijatno mi je u mirisu i ženama, ali kaže užitak moga oka. وَجُعِلَتْ كُرَّتُ أَعْيُنِي فِي الصَّلَاةِ. Užitak moga oka je u namazu. Znači, najveća sreća je moja u namazu. I zato pitajte ljude koji su primili islam, šta vam se najviše dojmilo? Kaže, gledali smo kako muslimani klanjaju. Kaže jedan Francuz, gledao sam ljudi nešto ovako okruže, znači sad imaju i kanali na satelitu, pa svako može da vidi, ima i na francuskom hamdla prevod, i na njemačkom, i na engleskom. Ali kaže, odjednom neko zagalami, nije zagalamio, nego jezan uči, odjednom kaže, ljudi stadoše, dođe jedan čovjek, sve nacije postroji, kaže, u jednoj minuti, stadoše svi mirno. Kaže, mi tolike pare trošimo da postavimo svoju vojsku, da se zna ko pije, ko si, ako vodu nosi. Kaže, dođe čovjek, samo im rukama ovako, kaže, poredaše se. I sve kaže jedni za drugi. I on izda naredbu, oni za njim. On opet izda naredbu, oni za njim. Ništa, kaže, ne smiju prije njega uraditi. Pa sam sve postavio pitanje. Što se ovi ljudi toliko boje jednog čovjeka? O da sam ja tamo da mu kažem, ko si ti? Da ti postaviš ovolike ljude. Što si toliki tiranin? Pusti ljude, se slobodi, što se tebe boje? Ali kaže, dole piše Allahu Ekber. I onaj kaže što je postrojio, i on ne kaže da je on najveći. Nego kaže Allahu Ekber. Pa čujem, dole piše Semi Allahu limen hamide. Čuje Allah onaj koga, onoga koga hvali. Rabbena u nekel hamd. Gospodaru, tebi zahvala pripada. Kažem ja, čekaj, ovaj čovjek izgleda, nije ove ljude, ne boje se onoga čovjeka. Nešto ovdje drugo ima, pa je primio islam, alhamdulillah. Znači, namaz, draga moja braćo, je najbolji izvor za užitak. I generalno, svako dobro djelo, evo, hajde, testirajte sebe večeras. Kupi svojoj majki pola kile kave i kilo kocki. I poljubi je u čelo. Ili odi obiđi nekog bolesnika. Ili pometi ispred svoje avlije. Ili operi zajedničke stepenice u jednoj zgradi. Pa pitaj onda svoju dušu. Jel ti krivo što si to uradio? Jel ti je lijepo? Osjećaš se nekako da ti je sve ravno do bare od sinja. Do mora. Ljepotu osjetiš. A kad uradiš neko zlo, misliš da ti ovdje piše. Ja sam povezao jednog momka i on čim je sjeo u auto, kad me vidio ovako u ovoj mojoj hođinskoj uniformi, kaže, hođa, ja pijem. Rekao, pijem i ja, nije ništa problem. A on konta, mi smo s onoga svijeta došli, pa mi ne znamo šta pričamo. I ne razumijemo njega. A on vidi, kaže, očito se ja i hođa ne razumijemo. Kaže, hođa, ali ja Boga mi pijem. Rekao, ja Allaha mi pijem. I mi smo se tako 10 km vozili, uvježivali se, on kaže da pije i ja kažem da pije. Ja sam ga onda pitao, dobro, sad samo moramo razići ako ne budemo isto pile, isto piće pili. Šta piješ? Pa kaže, od pive do šoka i štoka. Dobro, ako živio, imaš li ti kakvi hajvana kod će? Kaže, ima tetka bika i kravu. Rekao, hajde pokušaj biku, pošto on jak, vi znate, ima ovdje mesara, vjerovatno. Oni čita život proučavaju kako će bika oboditi. Jel tako? Ali niko nije došao na ideju da kupi biku litru štoka i da kaže, ja ću njega srediti. Jer je on još gori kad je pjan. Pa sam rekao, kupi jednu litru štoka, pa tom biku nali u napoj da vidiš hoće on štoka. I ja sam mislio onako da je to malo šala i tako dalje. Ja bi kaže ovdje to sadlo moj vaz. Ja ga, izađe on. Jednog nakon dugog vremena vidim. Kaže on, mene efendija, selamu alekum. Neće krava pive, neću nija. On došao, kupio vada jeftinija piva bila. I testirao kravu, neće krava, pa neće nijom. Znači, draga moja braćo, i cijene sestre, poštovani gosti, sreća je u onome što je Allah propisao Bogu. Jer onaj koji je te stvorio, koji je predvidio koliki će ti bubreg biti, koliki će ti nos biti, kolika će ti usta i oči biti, Ti si bio Ebu ništa, jel tako? Ništa nisi bio. Stvoren si od jedne kapi koja nema nikakvu vrijednost. Vidi u koliko si insana izrastao, mašallah. Bil se mijenjao sa bilo kojim hajvanom ili drugo, bil bio možda bor nekakav, ne bi. Bil volio biti oblak ili insan. Ili neko vrelo, ili nešto drugo od Allahove stvorenja, ne bi. Najvolio bi da budeš insan. Čak kad bi pitali čovjeka, bil ti volio biti žena, rekao bi ne. Kad bi pitao ženu, bil ti volio da budeš čovjek, kaže simbolično da, ali bukvalno nikako. Ja ću biti žena u dinijama, ali ja komandujem. To ona prihvata. E taj naš gospodar koji nas je stvorio, on najbolje zna šta nama odgovara. I to nam je propisao u knjigu. Onu nezilu min al Kur'an ima huve šifau wa rahmetu lil mu'minin. Vama tezide vali nina illa hasara. I mi kaže objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milo za vjernike. A silnicima samo propast povećavamo. I vi ćete vidjeti, evo vjerovatno, kada čujete Kur'an, iako mnogi to ne razumiju šta znači, šta sam ja proučio, osjeti neku ljepotu. Niko ne bi rekao dosta je toga, osim koje je bolesan psički, koji ima neki postanara unutra, duhova nekakvi, e to se isto Kur'anom izgoni. Ne zapisima, ne čini puć ili ba, nego se uči klasično Kur'an. Ja sam imao slučaj, bio mi jedan bokser, pa sam učio Kur'an, žalio se, jer onaj kad ga drugi neki protivnik udarao i izubijao ga momački, i u tom strahu su džini ušli u njega. Pa rekao je efendija, ja sam nabuban i fizički i psihički. Mene boli i nos, i usta, i uši, i vrat, ali kaže, nešto me unutra davi. Hajde rekao da te malo testiram. Ja sam ga postavio, nisam ja sa njim u ringu bio. Ja sam iz daleka učio Kur'an, koje možemo se uritati malo, pa me nema, onda nemate efendija nigdje. Zalipću me nego zazim. I ja samo proučio Fatihu, jel i Flamim, još nešto je sure al-Bekare. I morao sam odbrajati ono, 1, 2, 3, 4, na kaut. Kad sam ga umio i došao sebi, kaže mu, boksere, ko te nakautirao? Kaže, ta tvoja knjiga. Pa znaš li da te ja nisam iz straha svi odinuti nikako? Jer moraš se početi ritat. On je onaj malo teži, teža ona kategorija. Poluteška, ako se ne varam. Ovaj. Ali Kur'an znači, a čovjeku koji je zdrav, kada se uči Kur'an, osjeti jedan veliki užitak. I na kraju, draga moja braćo, a ja kad kažem na kraju još 45 minuta. Nije, ako voda još 5 minuta. A to je, ovo je, kažem, znači anestezi za ovaj svijet. Dobit ćemo ga malo iz namaza, malo iz posta, malo iz zekijata, malo... E, ostalo nam je nismo one poraze objasnili. Nas često ubi ova sada priča, muslimani su neki rogati, islamofobija, oni hoće šerijat, to je nešto nezamislivo. Ja sam ubijeđen. Kada bi se sada na velikim univerzitetima svjetskog karaktera objašnjavao bilo koji segment islama, da bi svi ti veliki stručnjaci primili islam. Evo ja ću vam navesti jednog, dvojicu. Vi se sjećate, zadnja 2 mjeseca, 3, bila je velika islamofobija u Švicarskoj i bio je referendum o zabrani minareta. Vodio je tu, čitav taj projekat, čovjek koji je u švicarskoj vladi pokvario, nije više on bio švicarski sat, nego mu je brzao taj njegov sat. Pa je peticiju poveo i narod izglasao da nema više minareta u Švicarskoj. Tamo kad je se sve izglasalo, on primio islam. Nisu ga muslimani ganjali po Cirihu i po Bazelu i po ovom i onom je gradu. Sam je razmišljao o tome islam prije. Zbog čega? Jedan od veliki ruski astronoma koji spada u 22 najsposobniji astronoma je prošle godine primio islam. Hodao po nebesima, i vidio da je mjesec raspuknut. A Kur'an kaže o šakal kamar i mjesec se raspunučio. Pa je nekomu rekao, ti si džaba potrošio 22 miliona dolara za svoju kartu da odeš na mjesec. To kod muslimana svako dijete koje pampers nosi zna. A kamo li hođe i hađije i mutavelije i rejsovi i muftije i ostalo, oni su pametni. Pa je shvatio i došao i primio islam. Znači, kada bi govorili o porezu, ono što se na ovim prostorima straši narod, džizija. Džiziju daje porez. Onaj koji hoće u muslimanskom društvu sigurnost. Ne smije nikog muslimana da mu šta ukrade, ili da ga fizički napadne, ili da mu njegovu vjeru zabrani. A šta je on obavezan? Samo od onoga što ima. Dade jedan mali procenat. Žene i djeca ne daju. I ne mora takav da ide u muslimansku vojsku. Danas hoćeš, nećeš, moraš izganjati talibane tamo. Pošaljete Bosna, Srbija, Makedonija, Albanija, svi šalju na kraj svijeta da ganjaju kobajage nekakve pobunjenike. Pa zamisli da tebe dođe ovdje kad je NATO bombardirao ove krajeve. Nikom nije bilo drago. Nikom nije drago da mu se kuća poruši, da mu dijete bude sakato i tako dalje. Sredi stanje u svojoj avliji, pusti druge na miru, ali to je jednostavno jedan vid islamofobije. I zato kaže, draga moja braćo, o svemu bi se moglo puno pričati, a pogotovo o sreći. Ali ja vam kažem, kod sreće je u islamu, na ovome svijetu, a na onome svijetu je vječno uživanje. I oni koji uđu u džennet, oni će imati ono što oko nikad nije vidjelo i uho nikad nije čulo i što na ljudski mozak ne može nikako doći, ne može napasti. Najsiromašniji džennetlija će imati kao svi vladari zajedno i 10 puta više od toga. Godina isti, 33 godine, ljepote Jusufove, sve na dohvat ruke, 4 rijeke teku ispod tvog dvorca, mlijeka, rijeka od vina, od koga neće glava bit ko sepet. Rijeka od jogurta, jer ti moraš mlijeko skuhat pa napraviti jogurt, ne, gotav jogurt ide, a želudac se ničemu ne obraduje osim jogurtu. Završena priča, odrađen. I zato kad su došli Austro-Ugari u Bosnu i vidjeli da Bošnjaci jedu grah za večeru, za doručak grah, zimi pogotovo, za ručak varica, za večera grah. Pa oni svojim analitičarima tu i stručnjacima prenesu, kažu, ovaj će narod pocrkat sam o sebe. Jedu 3 puta grah, ništa ne radi. Ajde ljeti, idu orat, pa aj nekako. Ali kaže, je li to zadnje kod njevo? Kaže, nije. Oni se na kraju, kaže, uzmu i napiju mlijeka. E, kaj, ništa im neće biti. Jer mlijeko odmah to sve pokajmači i napravi, znači, odmah da je to već, znači, ovaj, kiselo i lakše je želudac. Rijeka od slatke vode i rijeka od meda. Mi danas pušimo Drinu, pušimo Moravu, ubijamo se na rate, a umjesto da jedemo med, čitava sura u Kur'anu spomenuta kao pčela, i med je različiti boja i ukusa, koji za 9 minuta ulazi u krv čovječiju, čisti želudac. I 1 kila meda kao kila teletine, a 1 kilu teletine ja ovako sa slabim apetitom mogu pojesti, a kamo li onda ovi mašala koji više mogu. Ali, znači, i zbog toga rijeka od meda. I nije samo to. Znači, užici koji nikada ne prestaju, to će dobiti oni koji budu imali sreću na dunjaluku. I završit ću sa govorom opet jednog velikog mislioca, jednog šeha koji je kazao, na dunjaluku ima džennet, raj, ko u njega uđe, uđe u ahiretski, ono svjetski, kaže na dunjaluku ima iman, to je sreća. Ko uđe u ovu sreću, uđe u ahiretsku sreću. Pa zbog toga vas ja, draga moja braćo, pozivam sve zajedno. Proučavamo islam. Meni ćete naći greške i jezičke i ove i one i naći ćete grešaka u mojim postupcima, ali hajde da zajednički pokušamo naći grešku u islamu. I zato kaže Ahmed von Denfer, jedan veliki doktor, Nijemac musliman, kaže našao sam u Njemačkoj islam, a nema muslimana. Ima 5 milijuna Turaka, ali on je to nešto htio da kaže. A ošao sam među muslimane, imaju muslimane, ali nema islama. U Njemačkoj ili na zapadu oni su mnoge stvari uzeli od islama. Pa mi na ovim prostorima šta kažemo? Jorgan, deka, čašaf, sahan, hamam, sve su to riječi koje su došle sa osmanlijskom civilizacijom. To ne može niko osporiti. Eno, jučer gledam u baru hamam, kažu, ne znaju stručnjaci sadašnji kako se to pokreći. A znali stručnjaci jučerašnji da svaki čovjek koji naiđe sada bude znoja u jednom gradu, smrdiš i na sebe i drugima, i sebi drugima, nema se gdje okupat. A kaže, ošao sam među muslimane, imaju muslimane, ali nema islam. Ja sam studirao u Siriji, sviraju ljudi svi. Ja kontam, čita me Sirija poznaje, otkud me znate. Ali takva navika, od dosade ljudi sviraju, svako me smeta. Često, znači, mnoge stvari nisu kako je islam stavio, da trebaju da budu. Od higijene i mnogi drugi stvari. Pa kaže, imaju muslimani, onome ima Ahmed, onome je Muhammed, onome je Mustafa, onome je Ekrem, onome je Bilal, ali nema islama. I zato, mi možemo ljudima grešku naći i moramo je naći i tražiti. Ali ima jedan čovjek kome čovječanstvo za 14 vijekova nije našlo grešku. I najveći Nobelovci njima je nađena greška. Ali Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme niko do sada nije mogao naći ni jednu grešku. I šta ćemo onda drugo? Hajmo nastat glavu na uzubila kao da mu je bomba neka. Hajmo ovo, hajmo ono. Ali znajte da je čitava porodica u Danskoj koja je potegnula to pitanje i izgorila. Nisu je zapalili ni muslimani ni nemuslimani. Allah im je poslao požar. Izgorila je i žena i taj čovjek i njena čitava porodica. Ko udari na čast Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme bit će ponižen na dunjaluku prije ahireta. Zato tom čovjeku ne možemo naći primjedbu. I njegovoj knjigi koja je došla od Allaha ne možemo naći primjedbu. Pa zašto onda kada imamo već jasan trasiran put, zašto onda tražimo sreću na nekoj lijevoj strani? Molim Allaha dželešanuhu da svi sretni budemo. Molim Allaha dželešanuhu da naše porodice ponovo vratimo toj sreći. Da one graje od te sreće i lijepe harmonije. Da se vratimo stidu koji je dio imana i dio Bošnjaka i muslimana na ovim prostorima, da se vratimo poštenju, da se vratimo dobrim komšinskim odnosima, da se izmirimo, da se međusobno razumijemo, da se međusobno ekonomski u svakom drugom pogledu pomažemo, da i ibadetima smo stvoreni, duša neće paradajza i na taj način ćemo dobiti dva dženneta, džennet na ovome svijetu i džennet na onome svijetu. Rabbena atina fid dunja hasana wa fil ahirati hasanatan wa qina adaban nar. Gospodaru, daj ti nama, nismo mi protiv ovoga dunjaluka, daj nam dobro na ovome svijetu i daj nam dobro na ovome svijetu i sačuvaj na džehennemske vatre. Naša zadnja dova je hvala Allahu, gospodaru svih svijetova. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom, www.pautalk.com Soba, put, vjernik.